Dzień dobry, podcast numer jeden. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Alą Biedrzycką, Florą, o zwierzątkach, rysunkach i różnych innych ładnych rzeczach. Cześć Ala. Dzień dobry. Co tam rysujesz ostatnio? Rybki. Skąd pasja związana z rybami? To bardzo ciekawy coincidence, że... Co? Bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Okej. Okay. Wymyśliliście zin o rybach, kiedy byłam bardzo pochłonięta researchem akwariów. Ale to, bo dowiedziałem się wcześniej od ciebie, że jesteś, no, planujesz kupić sobie akwarium i zacząć hodować ryby. Tak. Co było najpierw? Plan, żeby zacząć hodować ryby, czy... Czy rysowanie ryb? Znaczy, ryby lubię od zawsze, ale odkąd przyszedł mi pomysł, że w sumie jestem już duża i mama nie może mi zabronić mieć akwarium i że przeprowadzamy się do nowego mieszkania i mimo, że mogę sobie z tym poradzić, to mogę postawić na swoim i mieć to akwarium. I wtedy zaczęłam mieć znowu fazę na ryby. Okej. Okay. Tutaj niechcący przewinął nam się wątek szamponu. Tak. Tak, bo robimy z mydłem taki magazyn, który nazywa się Szampon, który jest wordlessowym magazynem, czyli bezdymkowym. I robimy, w zeszłym roku zrobiliśmy komiks o dinkach, wtedy rysowałaś dinki. Tak, i akurat to się stało, kiedy miałam dużą fazę na dinozaury, więc nie wiem, jak wy to robicie. Ja też nie wiem, ale jak to jest, że ci tak co sezon przychodzi faza na jakąś inną kreaturę? A wciągam się w co lubię i... Ja akurat dużo czytałam o dinozaurach, kiedy stał się poprzedni szampon, a teraz, kiedy dzieje się ten szampon, to wróciło mi na ryby. Znowu. Okej. A co jeszcze rysujesz? Bo ostatnio, jak pisałaś mi biogram do swoich prac, to napisałaś, że rysujesz dużo zwierząt. Tak. Jakie są twoje ulubione zwierzęta? Ulubione zwierzęta to kot, ryby, delfiny, stegozaury, jeżowce. Jeżowce, takie morskie kulki, z kolcami. Kulki z to nie jest zbyt skomplikowany motyw do rysowania. Trochę się z nimi utożsamia, więc są w puli. Jak to się utożsamia z jeżowcami? Okrągłe, kolczaste stoją w miejscu. Tak, postrzega swoje życie okrągłe, kolczaste, stojące w miejscu. Trochę jak jeże w spoczynku. Okej. Okay. Ja poza tym bardzo lubię podwodny ekosystem, więc co ciągnie mnie, że to jest w wodzie i ładnie wygląda w tej wodzie. Okej. Okay. Ślini trochę, jak się zdejmie z wody, to jest bardzo dziwne. Wiem, że przez chwilę studiowałaś w Łodzi animację. Tak, dlaczego? To nie było pod wodą. No nie było pod wodą, ale no... To było w Łodzi. Dlatego zrezygnowałaś z tej szkoły? Tak, absolutnie dlatego. A jak ci tam było w Łodzi? Bo ja akurat, mnie to trochę interesuje, bo ja jak kończyłem liceum, to no. Sobie przez chwilę mi się wydawało, że łódzka szkoła filmowa i wydział animacji to jest miejsce dla mnie. No więc ja byłam skonfliktowana, co jest miejscem dla mnie i w końcu zdecydowałam się pójść tam. Po czym się okazało, że to nie jest miejsce dla mnie. A poza tym, abstrahując od tego, że to nie był ten wydział i ten kierunek i ta szkoła, mimo że jakby podobała mi się szkoła, była bardzo miła i była super pani w dziekanacie i no tak, panie w dziekanacie tak. Robią roboty w szkole. Tak, nie, jakby szkoła była bardzo fajna, a to nie była moja szkoła. I tak poza tym abstrahując, to w Łodzi mi się nie powodziło, bo przeprowadziłam się nagle z domu, zmienił się system edukacji i wszystko na świecie. I no i trochę zatonęłam. Ty tam wylądowałaś od razu po liceum? Tak. I długo wytrzymałaś w tej pięknej łodzi. Semestr. Udało mi się zaliczyć semestr, ale to głównie dlatego, że na pierwszej sesji mało co trzeba zaliczyć, bo większość jest z obecności i dopiero w semestrze letnim, po semestrze letnim jest jakby wszystko trzeba mieć. Jakieś testy. No testy, no i przede wszystkim ten film, który mi nie szedł. A czemu ci nie szedł ten film? Coś się działo takiego? No nie. Za dużo było rysowania? Czy może ci kazali jakoś to inaczej robić? Nie, poza tym, że okazuje się, że jakby tam poszłam nie będąc jeszcze za bardzo zdecydowana i jakby świadoma tego, co ja chcę i co ja naprawdę lubię robić. Znaczy, wiedziałam, co lubię robić, ale jakby jakie medium się z tym wiąże. Nie wiem, bardziej mnie interesowało samo medium animacji niż jak to ty tam nazywasz? Film. A poszłam do szkoły filmowej. Film to był trochę big deal. No a poza tym ogólnie rzecz biorąc życiowo byłam w dołku, więc i nie potrafiłam sobie poradzić z niczym, więc tak. No Łódź to jest dobre miejsce, żeby być w dołku. No ja od innych studentów łódzkiej szkoły filmowej słyszałem, że tam pierwsze 3 lata to jest depresja, a potem jest pół roku przełamania, a potem jest znowu depresja. Ja tam tylko zaliczyłam semestr depresji i potem wróciłam do Krakowa. Ale Kraków uchodzi też za takie miasto, w którym nie wypada nie mieć depresji. Nie wiem, siedzę w domu, nie mam porównania, ale w porównaniu do Łodzi to... Nie no, w porównaniu do Łodzi to tutaj mamy elegancko. No, a jak ci jest tutaj w tej szkole? Bo teraz jesteś na krakowskim ASP, tak. Już drugi rok. Tutaj jest mi bardzo świetnie i bardzo dobrze się bawię, bo jak szłam do tej szkoły, to się bardzo bałam po tym doświadczeniu łódzkim, że ja pewnie nie umiem studiować, że znowu się będę bała wszystkich studentów i się w sobie zamknę i nie wyjdę nigdy z domu i ogólnie będzie strasznie i nie zaliczę sesji. Po czym przyszłam tutaj i okazało się, że to jest znowu plastyk i że jestem z powrotem w domu. Jak to znowu plastyk? W sensie, że co dzieci siedzące, śpiące na korytarzach i palące szlugi po kiblach. Jakby, no po prostu to jest dom, że to jest moje miejsce i wróciłam do tego miejsca, tyle że jest jeszcze fajniej i bardziej na luzie, bo wszyscy jesteśmy trochę starsi i mamy trochę więcej doświadczenia życiowego. A te pierwsze lata na ASP, z tego co ja pamiętam, to są głównie jakieś takie kursy i ćwiczenia. Tak, i jakby pierwszy semestr dalej było bardzo ciężko, jeśli chodzi o... Znaczy tak psychicznie z nadążaniem, z sesją, znaczy na sesję i tak dalej. To nie dlatego, że jakby nie uważam, że kurs był trudny. To ja uważam, znaczy ja byłam trudna i to ja miałam trudności. Ale okazało się, że do każdego pedagoga praktycznie można tam podejść i porozmawiać. I wszyscy są bardzo ludzcy i nawet ci, co wydają się surowi w normalnych warunkach i boisz się iść na korektę, to jak się do nich podejdzie i szczerze porozmawia, to pokazują, znaczy to nie jest tak, że to było tajemnicze, ale jakby wszyscy byli bardzo wyrozumiali i pokrzepiający i to mi bardzo pomogło się poradzić, a potem się zadomowiłam i wyluzowałam, nauczyłam się olewać to, czego nie potrafię. No tak, ta szkoła uczy tego, takiego tak. Selektywnego poczucia odpowiedzialności. Dokładnie, bo inaczej nie da się trochę, znaczy przynajmniej ja bym nie potrafiła sobie poradzić psychicznie, gdybym funkcjonowała tak jak, nie wiem, w gimnazjum, że o Jezus Maria, muszę wszystko świetnie zrobić. No bo nie, bo szkoda mi trochę życia. Okej. I zdrowia psychicznego, żeby niektóre rzeczy po prostu trzeba zaliczyć. Ale jakby dalej w czasie tych pierwszych 2 lat, gdzie mam dużo tych obowiązkowych przedmiotów i propedeutykę i tak dalej, co niekoniecznie się zawsze lubi, to ci jakby większość sklofozorów też zdaje sobie z tego sprawę, że my tu jesteśmy i niekoniecznie musimy robić tego i tego. I często, zauważyłam taki trend, że często się, jak się z nimi rozmawia, że ma się problem, to dużo z nich zaczyna się pytać, a co ty tutaj robisz? Co ty tutaj lubisz? Co lubisz najbardziej robić? Co ci dobrze idzie? Zaczynają oglądać twój szkicownik, zaczynają z tobą rozmawiać o twoich jakby pracach. Czyli generalnie reklamujemy akademię, warto tam pójść. Tak, zwłaszcza jeśli jest się dzieckiem z plastyka i ma się doświadczenie, że mieszkam w plastyku i lubię plastyka, bo na przykład nie wiem, nasz kolega Kuba nie lubi plastyka, nie pamiętam jakie to masz doświadczenie. Ja mam różne doświadczenia z liceum plastycznym. Było tak, że było spoko, ale ja pamiętam, że nie nadążałem z wyrabianiem z materiałem i miałem dość dużo stresu jak na tamte lata z tym, żeby z tymi normalnymi przedmiotami sobie radzić, a jeszcze moja ambicja związana z przedmiotami plastycznymi kazała mi jakby po godzinach siedzieć nad rysowaniem, a nie nad kuciem matematyki, więc miałem powtórkę raz z matematyki, znaczy no, powiedzmy jesienną sesję z matematyką, więc miałem lato, pod jedno lato w liceum miałem pod hasłem nadrabiania zaległości z semestru. Ale dzięki temu na przykład nieźle zdałem maturę z matematyki. To fajnie. Bo się pierwszy i ostatni raz przyłożyłem do uczenia czegokolwiek w liceum i to mi pozwoliło zdać maturę z matematyki na całkiem niezłym poziomie, mimo tego, że na poprawce miałem jakąś truję. A powiedz mi, Ale, bo ty masz dość wyrazisty styl taki zwierzątkowo-rysunkowy. Jak to się znajduje na akademii? W sensie mam takie uczucie, że się podoba, bo jakby nauczyciele entuzjastycznie reagują, jak widzą moje jakby własne prace. No bo ja się tak zawsze zastanawiałem, co jest jakby większą wartością na akademii. Taki warsztat klasycznie rozumiany, gdzie rysujesz tych gołych panów, tak, że oni wyglądają jak ci sami goli panowie. Czy właśnie indywidualna inwencja, która nie zawsze idzie w parze z takimi aktami martwymi naturami. Z mojej obserwacji to, co się teraz obecny Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych Kraków, to ta druga opcja i że jednak co nie jeszcze jest ta inwencja, a warsztat to jest tylko narzędzie, prawda? I myślę, że to jest teraz jakby za Krakowską Akademią długo się ciągnęła taka zła fama, prawda? Dalej się ciągnie. Tego już nie zauważam, bo jestem tu i mieszkam w szkole, więc znaczy mieszkam w domu, ale zawsze mówię, że mieszkam w szkole, bo mogłabym. Bardzo świetnie mi się bawiła. Teraz już jakby głównie kontakt mam z ludźmi, którzy są na tej akademii i też ją lubią, więc... Okej. Okay. Ja, tak. No ja przez pierwsze 3 lata chodzenia na akademię, przez pierwsze 4, było nawet spoko, problemy. Schody zaczęły się na roku dyplomowym. Takie poważne. No nie licząc tamtego mojego, że miałem repetę z liternictwa. Tak. Nie licząc schodów do wszystkich pracowni na grafice. We wszystkich budynkach grafiki bardzo, bardzo niespełniających. Tak, no więc rada dla tych, co się wybierają albo myślą o wybieraniu się na grafikę. Uważajcie, wszystkie wydziały, prawie wszystkie pracownie grafiki są wysoko. Trzeba dużo chodzić po schodach. Strome schody i to jest dosyć tragiczne. Zawsze myślę o tym, co robią niepełnosprawni kandydaci, co niektórzy modele starsi robiące przerwy na półpiętrach, do pracowni. jak ktoś boi się schodów tak. i chce iść na SP, to niech pójdzie na malarstwo, bo tam jeździ winda. Albo na rzeźbę. Albo na rzeźbę, bo jest na parterze. Jest na parterze, bo trzeba wnosić wielkie kamienie. Ale rzeźba tak. jest chyba ciężkim wydziałem. Tam się chyba dużo... Nie trzeba chodzić po schodach, ale trzeba nosić ciężkie rzeźby. Tak, trzeba nosić ciężkie rzeźby, jeszcze kuć w tych kamieniach, metalach. Pylicę dostać. A pylica to jest chyba natura, to jest w gratisie dla każdego, kto przyjeżdża do Krakowa. A no, to już po mnie. No. Ja tu nie przyjechałam, ja tu tylko wróciłam z Łodzi po pół roku i to jest całe moje doświadczenie z byciem poza Krakowem. Ale jest, jakby będą przenosić wydział. Jaki wydział? Nasz. Gdzie? Nie pamiętam jak się... Na Syrokomli? Tak. Syro coś tam, Syrakuzy. Syrokomli. To tam. Będą to przenosić, tylko nie wiem ile lat zajmie im jakby przygotowanie tego budynku do oddania. Nie? Ktoś tam puścił po to, że może załapiemy się na dyplom tam, ale nie są, nie wyobrażam sobie. Ja szczerze wątpię. Nie wyobrażam sobie tego. Do mnie też dotarły te plotki, że ASP ma się tam przenieść na ten... Tam ma się przenieść grafika i wnętrza. No, też słyszałem, że Intermedia się tam... Tak? Znaczy nie wiem, może mi się już zdezaktualizowały informacje, ale słyszałem, że i Intermedia się interesują tym budynkiem, i grafika, i architektura wnętrz. Jest jak tak zwane przeciąganie liny, kto tam najwięcej zajmie powierzchni. A budynek jest w stanie wymagającym remontu. Oni coś tam mówili o dobudowywaniu więcej tego budynku, ja nie wiem jakieś gdzie. Jakieś piętra? Jego nigdy na oczy nie widziałam, tylko widziałam zdjęcia i on był rzeczywiście śliczny. Jakby ta architektura, ale nie wiem, gdzie by tam, czy tam jest miejsce, żeby coś dobudować. Nie wiem, o czym była mowa. Chyba, nie wiem, czy animacja nie zostanie na Karmelickiej, bo wszystko się naprawdę nie zmieści. No strasznie duży jest ten nasz wydział. W ogóle ta akademia jest strasznie duża. Ja nie wiem, po co to komu takie duże. przyjmują coraz więcej studentów z każdym rokiem. Jak więc, to teraz przyjęli? Jak to? Więc zaraz przestaną się i tak mieścić. Nie wiem, czy na pierwszym roku nie jest około 30 osób, słuchaj. O Jezu, to strasznie dużo. Ale na naszym jest ze 28, więc to nie jest wiele. Ja to osobiście uważam, że na takim wydziale grafiki to powinno być, nie wiem, 10 osób albo 12. Hmm. A 30 to jest przecież tłum już. No jest, jest. I teraz jak zmienia się program i nagle i nasz rok, i pierwszy rok, mają wstęp do grafiki warsztatowej, to nagle nie można zjeść cały dzień w tych pracowniach, bo się robi nagle tłum. No, za moich czasów to tłumu ciężko było doświadczyć na zajęcia. No. Ej, a ja mam takie pytanie, bo słyszałem, że ty robiłaś swego czasu w internecie karierę rysując kucyki. Tak. Powiesz mi coś o tym? Tak, fani kucyków też uważali, że mam charakterystyczny styl i zawsze zwalałam na to, że to ufanem kucyków pony, więc... Ale to, jak to działało, że ty wystawiałaś kucyki pony na Tumblrze, a ludzie to kupowali, czy nie, to działało, rysowałaś tak. bardziej na zamówienie? Nie, to było... Z kariery nie zrobiłam, bo próbowałam, jeśli chodzi o jakby zamówienia, bo zaczęłam to robić, po czym źle się czułam z tym, co robiłam, bo czułam się strasznie sztywno i... Że to mi nie bardzo wychodzi, może jakby tym klientom, tym ludziom, którzy zamawiali, się bardzo podobało, ale ja tego dużo nie zrobiłam. Ale to polegało na tym, że ja się bardzo wpuszczam w różne kreskówki i lubię sobie rysować fanarty. I akurat kiedy byłam w Łodzi, to wstawiałam obrazki z kucykami pony do internetu. Tak odreagowałaś depresję łódzką? Tak, żebyś wiedział. Po prostu cały czas, kiedy byłam w Łodzi, to rysowałam kucyki na tablecie i wstawiałam je w internet, więc to był bardzo, bardzo płodny i rozwojowy okres, jeśli chodzi o nie wiem, rysowanie, malowanie i nic związanego z tym, co powinnam robić na studia. Ale jakby przez to, przez to nagle niechcący znalazłam sobie kolegów w internecie. I podczas kiedy w Łodzi siedziałam cały czas w swoim pokoju i nie miałam z nikim za bardzo kontaktu, to miałam kolegów w internecie i przez jakieś 2 lata to był mój główny jakby... to było moje główne środowisko, jak to nazwać, socjalne, społeczne. Ale to które były 2 lata? Ten rok, kiedy studiowałaś w Łodzi, ten rok semestr. Tutaj? I też jak przyszłam tu na studia, jak zaczęłam tu chodzić na studia, to powoli jakby wróciłam do życia w prawdziwym życiu i nagle znowu byłam z ludźmi na żywo. I teraz sądzę, że znaczy zawsze żyję pod kamieniem i nie wiem, co się dzieje, ale co to teraz, znaczy żyć pod kamieniem? No, ja tak siedzę sobie w pokoju albo siedzę sobie gdzieś i coś sobie robię. Ja nie wiem za bardzo, co się dzieje, ale okay. Teraz to się bardziej odbywa w realnym świecie niż internetowym, bo jestem na studiach i mam dużo kontaktu z ludźmi na żywo, więc tak się naturalnie przyniosło. Miałaś jeszcze jakieś podobne kariery rysunkowo-internetowe? W sensie, oprócz kucyków udawało ci się coś sprzedać w internecie? Znaczy teraz robię na zamówienie różne obrazki farbkami, tuszem. Ludzie zamawiają ode mnie jakieś pieski albo swoje postacie. Jak to swoje postacie? W sensie znaczy, portrety? Ocki, tak. Znaczy, że mają swoje postacie na przykład ze swojego komiksu albo no zrobią jakby swoje autorskie postacie, no i w internecie funkcjonuje. Czyli to znaczy, rysowanie tych postaci. Jakby oni najpierw sobie wymyślają swoją postać. Tak, na przykład to są inni ludzie, którzy rysują i teraz robiłam dla takiej osoby. Jakby obrazek z postacią, która jest jakby którą ona stworzyła do swojego komiksu, którego jeszcze nie ma i ją rozbija. No i przy okazji zamawia od innych też obrazki z tą postacią. No ale też dużo ludzi zamawia ode mnie. To ma jakąś nazwę? Original Character. Okej. Okay. Dużo ludzi zamawia ode mnie na przykład swoje psy, bo jakby ludzie jakby widzą, co robisz i co im zamawiają i ale to oni idzie cię, dalej. Oni cię jakby znajdują przez Tumblr'a? Tak, przez Tumblr'a. Czyli to na Tumblr'ze się robi karierę rysunkową? No znaczy, gdzie inąd też, ale Facebooka używam tylko, żeby wstawiać linki do Sailor Moon dla znajomych. Nie robię kariery na Facebooku, czy gdzie ja używam tylko Tumblra. A na przykład teraz też robię dla jednej osoby obrazek z tej osoby starym akwarium, więc... Ale to w ogóle jak tak opowiadasz mi, to wygląda na to, że ty masz dużo roboty rysunkowej. Takiej po godzinach, w sensie niezwiązanej ze studiowaniem, tylko dla... Tak. Rysowaniem na jakieś zlecenia, czy... Tak, zwłaszcza w tej chwili muszę się wyrobić na dużo deadline'ów nagle. Zaraz jest deadline na szampon, potem muszę lecieć zrobić obrazki, potem muszę... Na salon kąpielowy, tak. Tutaj drobna promocja w marcu 18. Będziemy robić super wystawę, która będzie się nazywała Salon Kąpielowy i będą na niej super rysunki i warto przyjść, bo będzie naprawdę super. Właśnie ten podcast, o ile nam wyjdzie, czego nie wiem, nagrywamy po to, żeby go puścić razem z materiałami promującymi wystawę, bo Ala jest jedną z gwiazd tej wystawy. Już jeden obrazek zrobiłam. Ja już go nawet widziałem. Ale będę robić więcej, tylko teraz muszę się skupić na szamponie. Potem muszę się skupić na tym. Aha, jeszcze mam obraz do namalowania na inną wystawę. A dałabyś radę zrobić jakiś rysunek na szampon czarno-biały? Dałabym. Bo jest taka sprawa, że robię ten album i on będzie w czerni i bieli w formie zina. I będzie się nazywać Fliza. Na szampon czy na salon? Na salon. Na salon, pewnie. Mogę zrobić. No i po prostu nie chciałbym ci kolorowe prace wyeksponujemy tutaj w galerii, ale czarno-biały chciałbym włożyć do albumu. Spoko, żebym nie musiał brać kolorowych prac i wrzucać je w szkale szarości, bo wtedy wyjdzie buba. Tak. Nie, to dobrze, że mówisz. To może być nawet jakaś rozkładówka z twojego notesu, bo... Grunt, byleby, wiesz, każdy twórca był uwzględniony w tym albumie. Rozumiem. Może jak spiszę ten wywiad, to tam pójdzie to razem z wywiadem. Okej, to postaram się, żeby było coś w czerni i bieli. Jakie miejsce lubisz w Krakowie? Oprócz ASP. Oprócz ASP, to oczywiście moje ulubione miejsce. Lubię Błonia, lubię Lasek Polski. Lubię Zakrzówek, czyli generalnie lubię parki. Jak te miejsca, gdzie jest zielone i się wydaje, że nie ma smoga. Znaczy smog to zawsze wiem, że jest, ale jest lepiej, jakby latem jest lepsza sytuacja smogowa, więc generalnie jestem autotematyczna i lubię zwierzątka i roślinki. Lubię tam, gdzie są drzewka, trawa. Autotematyczna, nie monotematyczna? Znaczy monotematyczna. Bo autotematyczna to by znaczyło, że jesteś drzewkiem i zwierzątkiem. Nie, powiedziałam autotematyczna, nie. To było przejęzyczenie. Spoko. A w Łodzi jakie lubiłaś miejsce? W Łodzi jedyne miejsce, które znałam, to była uczelnia i mój pokój. I myślę, że moje ulubione miejsca to były te... Miałam taki jakby... mentalny katalog miejsc na uczelni, w których da się spać. Okej. Jakby od któregoś momentu powoli te wszystkie miejsca zaczęły jedno po drugim znikać. Ale jak to znikać? Na przykład tu wynieśli kanapę stąd, z innego miejsca też wynieśli kanapę. Gdzieś tam, coś tam... Ale tu tak zamiast chodzić na zajęcia, spałaś na korytarzu, na kanapie? Im jakby dalej w las, tym byłam bardziej padnięta i nieprzytomna cały czas i doszło do takiego momentu, gdzie przesypiałam wszystkie przerwy i niektóre zajęcia, na których mnie zależało, a oprócz tego to zawsze miałam ten problem w Łodzi, że no, ciężko mi było się powstrzymać od spania na zajęciach, nawet kiedy mnie ciekawiły, zwłaszcza, że tam praktycznie non-stop wszędzie zasłaniali okna i puszczali filmy, czyli momentalnie się Okej, fajna szkoła. Dużo spania. A powiedz mi, czy ty gdzieś publikujesz poza Tumblrem? W sensie na jakichś takich, powiedzmy, nie wiem, prasowych portalach albo... Obecnie nie, ale jakby niedługo może się... tak zdarzyć, że zacznę publikować rysunki z rybami na portalu Prowincja. Ten portal trochę gaśnie, ale ja też tam kiedyś publikowałem. Tak. To jakby zaproponowano mi i ja w sumie nie wiedziałam, co mogę robić, bo nie wiem, czy mam coś do powiedzenia, ale akurat te pani, która mi to zaproponowała... Jagoda chyba, tak, ona się nazywa. Pokazały się jej mój szkicownik i tam było dużo ryb. I ona do mnie zaczęła mówić, że mogę swoje ryby nawet. I ja tak, okej, to może te ryby. I tak, tylko teraz muszę przygotować jakieś wstępne materiały, żeby zacząć, a jestem... Jakby teraz ciężko mi znaleźć czas, bo poniedziałek, środa to jest szkoła od rana do wieczora. I mam w sumie 3-dniowy weekend i ten weekend mam. Przyszły weekend wyjeżdżam na warsztaty z chórem. Właśnie, ten chór! Ja już o nim słyszałem. O co chodzi z tym chórem? Kojarzysz te filmy, jak jest taka szkoła dla delikwentów i tam sami chuligani chodzą, no i mają problemy, duże problemy. Tak, na przykład przyjeżdża do nich Whoopi Goldberg i śpiewają gospel. Tak. To jest jak w tych filmach wszystkich. A ja, czy ja na przykład jako absolwent mógłbym chodzić na chór? Mógłbyś, absolutnie. Nawet chodzą ludzie spoza szkoły. Znaczy na przykład... Znaczy ja nie umiem śpiewać, nigdy nie miałem. Nie, my też. My wszyscy uczymy się od zera, my też nie umiemy. I będziemy mieć występ, na którym przyjdzie lektor. Potem nasza pani od chóru zamierza rektora, czy rektor to usłyszył? Rektor chyba tego nie usłyszy. Raczej nie. że się nie zapuszcza nigdzie w dziwne miejsca w internecie. Pani od chóru ma zamiar prosić naszego rektora po tym koncercie o instrument, bo jeden? O pianino jakieś elektryczne, bo my tam co tydzień mamy problemy z jakimiś klawiszami i wszystko wybucha, bo tam... Wybucha? Znaczy, nie dosłownie. Ale są awarie. Często. Są awarie i teraz to pani tam akompaniuje na jakimś takim keyboardziku, w którym, który jest za krótki i ona, jej się kończy klawiaturę, a my jeszcze próbujemy śpiewać wyżej, no i koniec. Ale tak. Gdzie ale są te zajęcia? Te zajęcia są w sali 100. I tak, w piątki o 20. I we wtorki o 19.30 są próby sekcyjne żeńskie, a w środę nie wiem gdzie. Są sekcyjne męskie, nie wiem o której. To jest jakaś tajemnica. To wszystko się dzieje na bieżąco, a ponieważ nie chodzę na sekcje na męskie, to nie wiem, gdzie są. Ale jeśli chcesz chodzić na chór, to zapraszam. Znaczy nie wiem, czy chcę. Nigdy nie chodziłem na chór. Ale my wszyscy tam, większość z nas nigdy nie chodziła na chór, tylko była taka, hurra, nareszcie chór! Właśnie tego brakowało na SP, chóru! Żebyś wiedział. Te wakacje rozmawiałyśmy z koleżanką, że Jezus Maria, tak strasznie chciałybyśmy chodzić na chór. Całe życie marzyłyśmy o chórze. I na przykład w żadnej mojej poprzedniej placówce nauczania, czy w żadnej instytucji, w której byłam, nie było chóru. Nigdy nie śpiewałam, nic nie mam śpiewać, nie umiem śpiewać. Ale tak myślałam, że ty, może pójdziemy do innej uczelni, tam też przyjmują ludzi spoza uczelni. To może i zaczęłyśmy obczajać chóry innych uczelni, ale potem tak zaczął się rok szkolny, no i tak nie da się, nie styknie, nie da się chodzić na zajęcia jeszcze gdzieś na innej uczelnie, na chór, nie da się. I nagle jest ogłoszenie, że osoby zainteresowane chórem, spotkanie jakby informacyjne w auli tego i tego, tylko że to ogłoszenie... Tylko, że to ogłoszenie to była taka karteczka i ona leżała na tym stosie ulotek przy wejściu. I ktoś ją cudem znalazł i zobaczył, patrzcie, chór! I dzięki temu jakby ten chór to jest połowa ludzi z naszego roku, ale jakby wszyscy ludzie, którzy tam przyszli na początku na to spotkanie informacyjne, to w ogóle ta pani była zachwycona, że w ogóle tam przyszło te 10 osób, że to tłum. My też tak wszyscy, że ktoś tam mówi, że ogłoszenie widziałam przy ubikacji gdzieś tam, albo leżało na podłodze. No to dobrze rozpromowana inicjatywa. To bardzo dobrze rozpromowana inicjatywa, bo to polegało na tym, że ponoć tej pani powiedzieli, że rozesłali na wszystkie wydziały, wszędzie miało wisieć. No i gdzieś tam leżało na ulotkach. Jakieś takie rzeczy. I to ta pani wzięła się stąd, że jej inny chór śpiewał na inauguracji roku OSP. No i ona... Pomyślała, że świetnym pomysłem byłoby zrobić chór na OSP. Tak. Ona podbiła do rektora i mówi, cześć rektor. No tak to się rozmawia z rektorem. Dzień dobry panie rektorze. Co pan powie na chór tutaj? I on, super, tak. Ja też kiedyś śpiewałem w piwnicy pod baranami. Tak, super, nie? A potem ktoś mi powiedział, że z 6 osób nie da się zrobić chóru. I potem już nie był taki chętny, jak ta pani... No, ktoś tak powiedział rektorowi, że się nie da z 6 osób zrobić chóru? Tak, 6. I ta pani próbowała potem ruszyć z tym chórem coś robić, ale on już się zrobił taki niechętny. I On mówi tak, oni śpiewać, ale oni. Ale potem była ta kartka na ulotkę, zrobiło się spotkanie informacyjne, potem szło się ileś razy rozmawiać z rektorem o sali i w końcu udało się i uczymy się śpiewać od zera i każdy jest mile widziany, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Jeszcze raz, kiedy są te spotkania? Spotkania są tak, w piątki o 20 w sali 100. To są takie dla wszystkich? To są dla wszystkich, a we wtorki o 19.30 w sali 100 są sekcyjne żeńskie. Jakby ktoś słuchających byłby zainteresowany chórem na ASP. Bardzo, nie trzeba chodzić na ASP. Można być... Nie trzeba chodzić na ASP, ani nie trzeba umieć śpiewać. Dokładnie, absolutnie. Ale nie, to jest wszystko bardzo na poważnie. To pani bardzo profesjonalnie tylko podchodzi do tej emisji głosu. To, że nie trzeba umieć śpiewać, to polega na tym, że ona będzie uczyć każdego. Ja to bym sobie poćwiczył nad emisją głosu, to się w życiu przydaje. To są bardzo super zajęcia, ja bardzo polecam i... Okej. Okay. Tak. Myślę, że będziemy powoli kończyć nasz podcast, bo mój telefon się powoli rozładowuje. Tak, te piknięcia to nie była cenzura, tylko oznaka, że bateria spada. No, więc dzisiaj rozmawiałem z Alą. Ala rysuje zwierzęta i ładnie. I jest jedną z gwiazd, wielu wspaniałych gwiazd wystawy Salon Kąpielowy, który odbędzie się w Galerii Łazienka na ulicy Basztowej 4 dnia 18 marca. Mam nadzieję, że będzie masę ludzi, bo ta wystawa będzie się odbywała w czasie Krakowskiego Festiwalu Komiksowego i będzie dużo ładnych rzeczy do pooglądania. Więc to tyle. Dzień dobry, do widzenia. Do widzenia.